0LW. Pozdrowić nikt za Kotara do Jotu. Rap, który zatoczył pełne koło, bym na górze znów wybrzmiewa z samego dołu. By być tu znowu taki sam jak wtedy, by powstać z grobu i żyć jak kiedyś. Odparłem się na jad, mam przeciwciała, aby tobie przeciwdziałać. Toksyny mnie nie zabiją, trucizna na mnie nie działa. Pięć was zapierdala, klip, kończy się skala. Deep hands, cała sala, sam system jak Masala. Tak nie szczekała hałas, muza, która dała ciała. Zaraz, zaraz, pięć jak skała, przerywa maraz. Cię szczyczy ała, ała, lecz tak to działa mała. Ta siła pozostała, dreszcz przeszywa ciała. Ciężko strawny kres, jak pies, co nie ma pana. Muza ciągle grana, lecz już nie sprzedawana. Zatoczone pełne koło, lega, radia, telewizja. Powrót i punkt wyjścia, pokój i nagrywka. Znowu jakaś misja, beat jak trzeba pizga. Beat jak trzeba pizga. Beatscript.com, beat z tych, co le daje dechu tak to. Zagotara dojo tak to. Ten kto pokrętną pętlą podnosi tętno. Prędko to ten kto mento odciska piętno. 5-2, znowu daje tlen dekadento. A mainstream stoi tempo z otwartą gębą. Chłopcze, niech to dotrze, co robię dobrze. Bo zrobimy ci pogrzeb, będzie pogrzeb. To siła undergroundu, dał nam ją sam Pan Bóg. Do punktu wyjścia powrót, aby zwalać z nóg. Odtrąbcie pizdy, odwrót, to jest nasz klub. 5-2, gra swój rap, mikrofon płonie jak ślug. 5-2, datką, bit z tych, co le daje dechu taktą. Za Kotara dojo taktą. Tak to, tak to idzie gładko. Tak to, tak to idzie gładko. 5-2, datką, bit z tych, co le daje dechu taktą. Za Kotara dojo taktą. Tak to, tak to idzie gładko. Tak to, tak to idzie gładko. W końcu znów dwóch wprawia w ruch setki głów. Parę słów znów, na kładzie paru słów. Na Siri jest 5-2, znowu w eterze. Nie zależy od podpisu na papierze. Szczerze, szczerze wierzę w rap. Wierzę w 5-2, przestępca zdępca. Mówi Hans, wyjazd dla was. Nie pierwszy raz, rympity bass. Bez wątpliwości, przybijamy piątki lub łamiemy kości. Bez dwóch zdań poznań, do hymnu powstań. Nie jesteś z nami, to lepiej zostań. Zostaw to, trzeba być we własnym piekle. Poznać się z nim, pośrodku przekleństw, znowu nabrać sił. Odnaleźć własne niebo i odżyć w nim. Stanąć znowu na nogach, znów tu być. Kto pamięta ten styl? Ten styl. Kto pamięta ten styl? Ten styl. Ten hardcore, wchodzi hardcore, jesteśmy marką. Gram go z najwyższą rangą jak zambą. Ścinam reakcję jak Danton. Kopię groby ignorantom, wyjazd palantom. Deb jest to nasz kanton. Rap z mordą jak Golum, brzmi tu mnie tu z kolum. Na przekór idolom, zakompleksionym ścielom z forum. Nie spoczymy z toru, masz siły to nas poru, do oporu. Mam kilka chorób, ta ma objawy horroru. Psychopatycznie poję, po powrotem tutaj stoję. 5-2 się nie cofa, nie cofamy się oboje. Myślałeś, że tip spłonie, o nie, co to tonie. Nadal mam ciepłe dłonie, Tysonie, to nie jest koniec. 5-2, datką, bit z tych, co le daje dechu taktom. Za Kotara dojo takto. Tak to, tak to idzie gładko. Tak to, tak to idzie gładko. 5-2, datką, bit z tych, co le daje dechu taktom. Za Kotara dojo takto. Tak to, tak to idzie gładko. Tak to, tak to idzie gładko. 5-2 jest tu. CDN Kruta. Kotara do Jotu. Rap, który zatoczył pełne koło, bym na górze znów wybrzmiewa z samego dołu. By być tu znowu taki sam jak wtedy, by powstać z grobu i żyć jak kiedyś.